atakadana ataisiana taikara tose tichidana chaizvo. Ndaikumirira pane rima guru ndisingatye chiro tichidana chaizvo. Kanganwa ere zvataiita apo taiswera tiri mumakomo nai tichifara zvedu tiri vaviri. Wagumbuka nei hausi kufara, gara wakafara ndinokuda chaizvo. Kanganwa ere zvataiita mudi.